Κοιτάξατε πάνω, κοιτάξτε τώρα και στη τσέπη σας. Αρχίζουν οι πίσω σελίδες. Come on everybody, this is a new style. This is a fresh style. Γεια σας, καλώς ήρθατε. 5η και 20 ο Γενάρης του 2022 και η χώρα πλέον έχει ραφάλ. 6 ζωή να έχουνε και έρχονται κι άλλα. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο αυτά και δεν θα ρωτήσουμε και κανέναν, όπως είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να τα πάρουμε. Εσάς εννοεί ότι δεν θα ρωτήσει, μάλλον και εμένα. Το χαρήκατε, κοιτάξατε ψηλά, τα είδατε, είδατε τον αγιασμό. Τον αγιασμό, παιδιά, δεν τον είχα προβλέψει χθες. Δηλαδή πήγαινα και εγώ να το κάνω εικόνα. Έβαλα εδώ και τα εμβατήρια και Τζίμι Πανούση και Ρουβά με γαλλικό εθνικό ύμνο. Τον ξέχασα τον αγιασμό, ενώ δεν ήθελε και πολύ σκέψη να πεις ότι θα έχει και ένα παπά να κάνει την αγιαστούρα. Ο αγιασμός δε στα όπλα πραγματικά είναι ό,τι πιο σουρεάλ μπορείς να δεις. Δηλαδή, δεν ξέρω. Είναι όπλα της ειρήνης όμως αυτά. Είναι αποτρεπτικά. Δεν είναι για να σκοτώνουνε. Δεν είναι για να σκοτώνουν. Ότι ο Χριστιανί. Άστο να μην μπλέξεις ξανά. Μη λες τέτοια τώρα. Πήγε ο παπάς, έστειλε και τις ευχές του αρχιεπίσκοπος. Υπέροχα. Υπέροχα, παιδιά. Φανταστική χώρα. Και εκμετάλλευση. Και εκμετάλλευση μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Μέχρι του σημείου να θυμώσει και ο Άρης, ο Πορτοσάλτε. Περαστικά καταρχάς γιατί έχει κορονοϊό. Αλλά μέχρι και αυτός είπε ότι δεν μπορεί να βάζεις στο τέλος του, στην Ούγια κάτω, στο τέλος του βίντεο, Νέα Δημοκρατία. Δεν τα αγόρασε η Νέα Δημοκρατία τα Ραφάλ. Εσείς και εγώ τα αγοράσαμε τα Ραφάλ και ο Κοσμάκης. Άμα θυμώνει μέχρι και ο Άρης για αυτά, καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει. Δηλαδή καμιά φορά φτάνει και στα όρια του το πράγμα και το πρόγραμμα και δεν κάνει, πώς να σας το πω, έτσι, ένα bug, ένα, πώς ήταν στο Matrix, που καταλαβαίνεις ότι κάπου δεν πάει καλά, κάτι έχει, κάπου έχει ένα κενό, μια διαρροή, το όλο πρόγραμμα. Λοιπόν, έτσι είναι και στην υπόθεση των Ραφάλ. Μέχρι και οι σκητσογράφοι στις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες λένε αυτά που έχουν στο μυαλό τους. Γενικά είδα ένα κλίμα και από το φιλοκυβερνητικό στρατόπεδο, να είμαι δίκαιος, έτσι, τουλάχιστον στο χώρο των μέσων ενημέρωσης, είδα και ένα κλίμα, έτσι, μιας κάποιας κριτικής, ότι είναι πολλά, ρε παιδί μου, τα λεφτά την ώρα που εδώ η χώρα καταστρέφεται, την ώρα που έχει 22.000 νεκρούς, σε αυτή την χιλιάδα από τις 22 στους 23. Όπως βλέπετε, θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα. Πέρασαν 3 μέρες από τότε που το έλεγα και έχουμε φτάσει σχεδόν στους 22.300, 22.285 μέσα σε 3 μέρες. 80 χθες η θάνατη. Αλλά 6 τα Ραφάλ και η περηφάνεια στα ύψη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βάζεις και τα παιδιά στο παιχνίδι. Είσαι τόσο άθλιος. Εκεί στήθηκε, παιδιά, ένα κανονικό. Θα μου πεις τώρα, μη θυμώνεις, τι να θυμώσεις, τι νόημα έχει, ποιος ακούει. Τι να σας πω, ρε παιδιά, ελπίζω να ακούτε εσείς. Ή ελπίζω έτσι να υπάρχει ένας προβληματισμός, έστω ένα ερωτηματικό στην κοινωνία. Αυτό που είδαμε χθες δεν ήταν μια πολύ καλά οργανωμένη, επίσης με τα δικά σας λεφτά, προεκλογική συγκέντρωση. Δηλαδή, για να πάρεις τα Ραφάλ, έπρεπε να στηθούν, εγώ σας το λέω και λίγο βλέποντας από τεχνικής άποψης το αυτό, επειδή σε αυτό το χώρο δουλεύω, στις τηλεόρασεις. Καταρχάς έχεις ένα τετρακάμερο, αν είδα καλά, 4 διαφορετικές κάμερες. Έχεις ένα τεράστιο video wall για να δείχνεις σε αυτούς που είναι εκεί. Όχι για να δείχνεις έξω στο κοινό, για να δείχνεις σε αυτούς που συμμετέχουν Δηλαδή ο Μητσοτάκης, ο Παναγιωτόπουλος, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, οι στρατιωτικοί, οι οικογένειες των πιλότων, θα σας πω για τις οικογένειες των πιλότων παρακάτω, χρειαζόντουσαν ένα τεράστιο βίντεο γκολ για να βλέπουν την εικόνα που έβλεπαν και οι τηλεθεατές στην ΕΡΤ. Αυτό δεν είναι μια πολύ καλά οργάνωση. Γερανός, μην τον ξεχάσω το γερανό της ΕΡΤ, γιατί έπρεπε να παίρνει πλάνα πανοραμικά και λοιπά και μαμού. Συνδέσεις με το κοντρόλ με τον θάλαμο επιχειρήσεων για να ακούς. Μιλάμε για ένα πανηγυράκι κανονικό, ένα πανηγυράκι προεκλογικό που έχει από κάτω χρουτς χρουτς Νέα Δημοκρατία υπογραφή. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Θέλετε να μας το πείτε επισήμως? Έδωσε και ένα επιδοματάκι και στους πτυτικούς και στους βατραχανθρώπους. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, να μας το πείτε, να ετοιμαζόμαστε, να δούμε τι γίνεται. Γιατί εδώ το πράγμα βρωμάει, εδώ το πράγμα φωνάζει. Κάνεις εκλογές και δεν το έχουμε καταλάβει? Κάνεις προεκλογική περιοδία ξεκινώντας από την Τανάγρα με τετρακάμερα και με video wall και με φιέστες του χειρίστου και αγιασμό και παπά? Λοιπόν, στρατό είχαμε, Πατρίς, θρησκεία είχαμε, νάτος και ο παπάς με την αγιαστούρα να κάνει το έτσι, να ευλογήσει τα ραφάλ να τρέχουν πιο γρήγορα. Ξέρω εγώ τι, δεν ξέρω. Τους κρέμασε και κάνα ματάκι, κάνα... Τι να σας πω τώρα, τι να σας πω ειλικρινά. Και έχεις και οικογένεια. Κάτι σου λέει το τρίπτυχο αυτό, άμα τα βάλεις στη σειρά. Please love me. I love you. I love you. I'm begging. Please love me. I'm dying. I'm crying. Please don't leave me. No, no, no, no, no. Down on my knees. Οικογένεια λοιπόν. Ο μπαμπάς έφερε τα ραφάλ. Λοιπόν, ακούστε, το λες ανατριχιάζεις, δεν ξέρω, ειδικά όσοι έχετε παιδιά, ανατριχιάζεις από... Άλλοι ανατριχιάζουν από ρίγη συγκίνησης, άλλος ανατριχιάζει από αηδία. Και μάλιστα στην απόλυτα, στην πιο αισχρή μορφή της, η εκμετάλλευση της αθωότητας των παιδιών, μέχρι που να βγάλει το βράδυ tweet ότι σκύβουμε με σεβασμό το κεφάλι σε αυτόν τον πιλότο, που τον δείχνει σε μια φωτογραφία μπροστά στα Ραφάλ, που μετά από 10 μήνες που εκπαιδεύτηκε ο άνθρωπος, ναι, προφανώς τον περίμενε η οικογένειά του για να τον δει μετά από τόσο καιρό. Απόλυτο σεβασμός εκεί, ναι, προφανώς, δεν έχω να πω εγώ τίποτα. Πολύ καλά έκαναν τα παιδάκια του και πήγανε να τον. Το ότι είχε στήσει τη φιέστα με τα παιδάκια εκεί για να πεις ότι όλο το πακετάκι, και πατρίς και θρησκεία και οικογένεια, ότι το βράδυ μου βγάζεις τίτλους στα φιλοκυβερνητικά μέσα, ο μπαμπάς έφερε τα ραφάλ, ότι και σε ρωτάει το δικό σου το παιδί, εσύ μπαμπά τι έφερες, αυτός έφερε τα ραφάλ, εσύ τι έφερες σήμερα στο σπίτι? Να σου πω τι έφερα, τι είπα εγώ στο δικό μου παιδί. Εγώ έφερα μειώσεις, παιδί μου. Γιατί άμα πάθεις κορονοϊό και χρειαστεί να πάρω άδεια για να σε κρατήσω στο σπίτι, εγώ έφερα μειώσεις. Γιατί πλέον με την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, χθεσινή είδηση και αυτή τη μέρα των Ραφάλ, τη μέρα που άλλος έφερνε Ραφάλ ο μπαμπάς, εγώ έφερα μειώσεις στο σπίτι. Και εσείς εκεί έξω. Γιατί άμα χρειαστεί να πάρεις άδεια, η άδεια αυτή θα είναι μεν επιπλέον της κανονικής σου, δεν θα γραφτούν οι 4 από τις 5 μέρες, πάνε οι 14. Μα τώρα έχει μειωθεί η καραντίνα, τώρα σου περνάει σε 5 μέρες ο κορονοϊός. Και θετικός να βγεις μετά, η άδεια είναι 4 μέρες. Και 5 την παίρνεις από την κανονική σου άδεια, χρεώνεσαι. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι θα πάρεις τα μισά λεφτά. Άρα φέρνεις μειώσεις στο σπίτι. Δηλαδή για έναν εργαζόμενο, το είδατε ή δεν το είδατε, ή ήσασταν ή κοιτάγατε μόνο το Ραφάλ. Ωραία, κοιτάξατε ψηλά τώρα, πιάστηκε ο σβέρκος, τα είδαμε. Για κοιτάξτε τώρα μες στην τσέπη, να δείτε τι έρχεται. Λοιπόν, όταν θα αρρωστήσει το παιδί και θα χρειαστεί ο ένας από τους δυο γονιούς να μείνει σπίτι, θα φέρει λιγότερα λεφτά. 50%, ενώ η προηγούμενη άδεια ειδικού σκοπού έδινε όλο τον μισθό στον εργαζόμενο. Όταν είχαμε, σας θυμίζω, 300 κρούσματα τη μέρα. Τώρα έχουμε 20.000 κρούσματα τη μέρα και σου λέει για να πάρεις άδεια, αν τυχόν αρρωστεί, λέμε, αν στην απίθανη περίπτωση που αρρωστήσει το παιδί, θα πάρεις τα μισά λεφτά. Δηλαδή ένας άνθρωπος που παίρνει να σας το κάνω σε λεφτά, γιατί εγώ είμαι μπακάλης. Μπορείτε να με πείτε και μπακάλι, έτσι με λένε και από χθες, επειδή μετράω πόσο κάνουν, πόσους μισθούς εργαζομένων αντιστοιχούν, πόσοι μισθοί εργαζόμενων αντιστοιχούν σε ένα Ραφάλ, στα 90 εκατομμύρια ενός καινούριου Ραφάλ. Είναι, θα τα ξαναλέω εκεί εγώ μέχρι να σκάσω, 200 δάσκαλοι και 200 γιατροί για 10 χρόνια. Είναι ένα Ραφάλ. Λοιπόν, για έλατε να σας πάω εδώ κάτω, να δούμε πόσο, πες ότι παίρνεις ένα μισθό 900 ευρώ. Καλά είναι να πω τόσο, 900 ευρώ. Λοιπόν, αν είναι 900 ευρώ που σημαίνει ένα μεροκάματο γύρω στα 36 με 25 μερομίσθια, πάνε να πει ότι κάθε μέρα παίρνεις 36 ευρώ από τη δουλειά σου, αν παίρνεις 900 το μήνα. Και αν αρχίσεις να παίρνεις, αν αρρωστήσει το παιδί και αρχίσεις να παίρνεις τα μισά, για εκείνες τις 5 μέρες θα πάρεις 18 αντί για 36. Στις 5 μέρες θα χάσεις 90 ευρώ. Σας έχω ακόμα, με παρακολουθείτε. Σε 5 μέρες, αν αρρωστήσει το παιδί και χρειαστεί να πάρεις άδεια, θα χάσεις 90 ευρώ από τα 900, το 10% του μισθού σου. Να το ξαναπώ, τι έφερες μπαμπά στο σπίτι εσύ? Εγώ έφερα μειώσεις. Ο άλλος έφερε Ραφάλ. Σε 5 μέρες θα χάσεις το 10% του μισθού σου, μόνο και μόνο επειδή το παιδί σου αρρώστησε με κορονοϊό και δεν έχεις που να το αφήσεις. Είσαι χαρούμενος, είσαι εθνικά υπερήφανος. Έχει ανέβει το ηθικό σου και το πατριωτικό σου αίσθημα, το συνέστημα. Νιώθεις πιο ασφαλής από τους Τούρκους τώρα? Τι, όχι? Νιώθεις πιο ασφαλής από τους Τούρκους? Έχεις Ραφάλ τώρα, πριν δεν είχες. Ναι, αλλά θα έχεις και 90 ευρώ, το 10% του μισθού σου, αν αρρωστήσεις το παιδί. Δεν τρέχει τίποτα, δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά. Τι έφερες μπαμπά εσύ στο σπίτι? Σου φτάνει αυτή η εικόνα, η πολύ τρυφερή εικόνα ενός μικρού κοριτσιού που κρατάει ένα μπουκέτο λουλούδια για τον μπαμπά του, όπως κρατάει κάθε παιδί για κάθε μπαμπά? Αυτή η πολύ τρυφερή εικόνα σου φτάνει για να δικαιολογήσει την αθλειότητα, για να δικαιολογήσει την πολιτική αλητεία? Δεν ξέρω ειλικρινά τι άλλο να πω. Σου φτάνει, μπορείς να δείξεις το δικό σου παιδί, αυτό το κοριτσάκι με το μπουκέτο, και να πεις: γίνε και εσύ παιδί μου εθνικά υπερήφανο, γιατί αυτουνού ο μπαμπάς έφερε τα Ραφάλ και θα μας προστατεύουν. Και εγώ θα φέρω λιγότερα λεφτά στο σπίτι αν αρρωστήσεις, και μην αρρωστήσεις. Και όχι μόνο θα φέρεις λιγότερα λεφτά, τα άλλα τα ξέρετε. Θα πληρώσεις PCR από την τσέπη σου τα 47 ευρώ, θα πληρώσεις τα Rapid αν δεν θες να το τρέξεις το παιδί στα νοσοκομεία, κάθε φορά που θα αρρωσταίνει ένα άλλο παιδί και θα πρέπει όλα μαζί να κάνουν Rapid Test, θα πληρώσεις ό,τι πληρώνεις έτσι κι αλλιώς και θα πάρεις και λιγότερα λεφτά αν σου αρρωστήσει το παιδί. Αυτός ο μπαμπάς έφερε τα Ραφάλ, εσύ τι έφερες? Εσένα το λέω. Εσένα σε κοιτάει το παιδί σου και σου λέει: εσύ τι έφερες? Είστε άθλοι, είστε πολιτικοί απατεώνες. Είστε, δεν ξέρω, τα υπόλοιπα δεν πρέπει να λεχθούν από τον αέρα. Η είδηση για τις προβλέψεις της τροπολογίας που έφερε το Υπουργείο Εργασίας έγινε γνωστή από τον Διονύση Τεμπονέρα, τον εργατολόγο. Είναι ο γιος, το όνομα δεν είναι τυχαίο, είναι ο γιος. Είναι ένας γιος που δεν πρόλαβε να ρωτήσει μπαμπά τι έφερες στον πατέρα τον δικό του. για τα καλόπεδα της δεξιάς, για κάτι καλαμπόκες που σκοτώνανε κόσμο το 91 στα σχολεία που κάναν καταλήψεις. Αυτός λοιπόν ο γιος που δεν πρόλαβε να ρωτήσει το δικό του τον πατέρα τι έφερες, σήμερα είναι εργατολόγος και έκανε μια ανάρτηση γι' αυτό, μπορείτε να τη διαβάσετε, βλέπω και στο TVXS το θέμα και παντού δηλαδή, γιατί τουλάχιστον όπου ο Κώστας Ολάπας το γράφει, ο συνάδελφός μου, όπου έχει μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια ένα μέσο, η είδηση η χθεσινή ήταν ότι σου μειώνουν τις αποδοχές, αυτό που αφορά τα εκατομμύρια ανθρώπων εδώ, σου μειώνουν τις αποδοχές αν το παιδί σου πάθει κορονοϊό. Λοιπόν, ο Διονύσης Τεμπονέρας τονίζει αυτές τις τρεις προβλέψεις του Υπουργείου Εργασίας, που λέει πρώτον ότι μειώνονται οι άδειες σε 5 και μάλιστα τη μία από τις 5 πρέπει να την πάρεις από την κανονική σου άδεια. Σας θυμίζω αυτό ότι ήταν και του ειδικού σκοπού, ότι ήταν 2/3 από τον εργοδότη, από το κράτος μάλλον, και 1/3 από την άδειά σου, την κανονική. Μειώνει τις αποδοχές, αυτό είναι το κυριότερο. Εκείνες τις μέρες θα πάρεις μισά λεφτά, έτσι, επειδή αρρώστησε το παιδί. Τι γιατί έτσι γουστάρουμε. Γιατί δεν έχουμε λεφτά στο κράτος, στο ταμείο, τα δώσαμε για τα Ραφάλ. Γι' αυτό θα πάρεις μισά λεφτά. Και μάλιστα μέρες που θα πληρωθείς, τις τρεις πρώτες μέρες θα τις πάρεις από τον εργοδότη σου τα μισά λεφτά και τις υπόλοιπες θα τις πάρεις από τον ΕΦΚΑ. Που φυσικά θα πρέπει να πας να κάνεις PCR για να αποδείξεις τον ΕΦΚΑ, γιατί τα θυμάστε αυτά, ότι για να πας να πάρεις τα λεφτά χρειάζεται και γιατρό να πληρώσεις και το PCR και το Rapid να έχεις κάνει. Άρα δηλαδή και θα πάρεις λιγότερα και θα πληρώσεις περισσότερα. Και επίσης αφαιρείται το δικαίωμα και από τους δύο γονείς. Σου λέει ο ένας γονιός φτάνει. Τι θέλετε να πάρετε και οι δύο? Ο ένας φτάνει, παιδί μου. Ο ένας θα κάτσει στο σπίτι, ο άλλος να πάει στη δουλειά. Εντάξει. Θα με συγχωρήσετε, αλλά η είδηση της ημέρας δεν ήταν τα Ραφάλ χθες. Ήταν αυτό. Και ο Σύλλογος Εμποροϊπαλλήλων της Αθήνας διοργάνωσε συνέντευξη τύπου. Είπε ότι είναι πολλοί συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι που με εντολή της εργοδοσίας συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά από το σπίτι, ενώ στο σπίτι τους νοσούν τα παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους. Συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά, ενώ στο σπίτι είναι παιδιά που έχουν κορονοϊό. Δηλαδή ένας εργαζόμενος που έχει το παιδί με κορονοϊό, που είναι προφανώς στενή επαφή, και ειδικά αν είναι το παιδί μικρό είναι πολύ στενή επαφή, γιατί δεν μπορεί ούτε να μην το αγκαλιάσει όταν είναι άρρωστο, στη δουλειά πρέπει να πάει κανονικά. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη διασπορά του κορονοϊού. Μετά λέει πόσα έχουμε, 20.000 κρούσματα και 30 και 50.000 κρούσματα, έλαντε, ένα μυστήριο πράγμα. Και όταν τελειώνουν οι 5 μέρες και έχεις ακόμα συμπτώματα, μετά πρέπει να πας στη δουλειά. Ακόμα και αν υποθέσεις ότι το ξεχνάς ότι θα πάρεις λιγότερα λεφτά, ότι είναι πια μόνο οι 5 μέρες, ότι ξεχνάς ότι θα είναι ένας από τους δύο γονείς. Ότι παίρνεις και μία μέρα από την κανονική σου άδεια που κανονικά προοριζόταν για την ξεκούρασή σου. Τελικά περνούν οι 5 μέρες και εσύ έχεις ακόμα συμπτώματα. Και αλλά στη δουλειά πρέπει να πας. Διότι τόσες ήταν οι μέρες που δικαιούσε. Χαίρετε, ευχαριστώ, χάσατε. Συγγνώμη που σας χαλάω το κλίμα, δεν μπορώ να αισθανθώ καμία, πώς το λένε, εθνική υπερηφάνεια, εθνική ντροπή νιώθω με αυτά εδώ. Ιδιαιτέρως δε, όταν με βάζεις να απαντήσω στο δικό μου το παιδί, εσύ τι έφερες. Όταν ο άλλος, όταν βλέπεις ότι το να φέρει ο μπαμπάς τα Ραφάλ είναι ο ηρωισμός, είναι το πρότυπο, είναι, τι να πω, είναι η εικόνα της όμορφης. Σαν εκείνες τις διαφημίσεις, θυμάστε, που υπάρχει πάντα μια, μπαμπά, μια μαμά, ένας μπαμπάς, ένας κήπος με γκαζόν που παίζουν τα παιδιά, ένα σκυλάκι, ράτσα συνήθως, και το πολύ γλυκό απορρυπαντικό που κάνει τη ζωή μας πιο λευκή και τα κάνει αόρατα, ξέρω εγώ, τα πιάτα. Λοιπόν, έτσι είναι. Έτσι είναι η εικόνα που δίνεται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση. Ο μπαμπάς έφερε τα Ραφάλ. Αντιπολίτευση, ανακοινώσεις, χθες, ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά, στο ΣΥΡΙΖΑ εκεί έχετε θέμα, πολύ σοβαρό. Καλά, στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχουν πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί προσπαθούν με χίλια ζόρια να γίνουν ΠΑΣΟΚ, εξήγηλε χθες ο Τσίπρας, θα σας τα πω στο δεύτερο μέρος. Εκλογή προέδρου από τη βάση, σου λέει, κάτσε, εκλέγεται της δεξιάς, εκλέγεται του ΠΑΣΟΚ, να μην εκλέγομαι κι εγώ από τη βάση. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά πήγε και ένα βήμα παραπάνω και η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος θα εκλέγεται από τη βάση. Αυτό σας μοιάζει καταρχάς πολύ δημοκρατικό, αλλά έχει μερικά ντεσουδάκια. Μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτό, θα σήκω ολόκληρη εκπομπή τώρα. Αλλά τουλάχιστον δύο πραγματάκια έχω να σας πω γι' αυτό. Λοιπόν, για τα Ραφάλ. Έχουμε εναντιωθεί σε επιλογές που γίνονται εκτός επιτελικού σχεδιασμού. Κάτσε μισό λεπτό, Αλέξη, τα Ραφάλ τα ψηφίσατε. Ξεκάθαρα, είναι για άλλα λες, για τις φρεγάτες, για άλλα πράγματα. Γιατί τα Ραφάλ, χθες ήρθαν τα Ραφάλ. Λοιπόν, το να μου θυμίζεις ότι έχεις εναντιωθεί γενικά σε άλλα, που στις φρεγάτες ψήφισε παρόν, δεν είπε όχι, παρόν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πού έχεις εναντιωθεί ακριβώς, γενικώς, γιατί τα Ραφάλ τα ψήφισες. Για να τα λέμε όλα τώρα εδώ, έτσι, γιατί και μαζί σου τα έχω. Και προφανώς τα έχω και μαζί σου. Η δική μας στάση ως κυβέρνηση και ως αξιωματική αντιπολίτευση είναι γνωστή και διατυπωμένη με σαφήνεια. Για κάτσε να διαβάσω. Δείτε τώρα τη σαφήνεια από εδώ και κάτω. Στοχευμένη προτεραιοποίηση και επιτελικός σχεδιασμός με βάση τις πραγματικές ανάγκες εξασφάλισης της επαρκούς άμυνας της χώρας. Άμα χρειάζεσαι να πεις όλο αυτό για να μου δείξεις πόσο σαφής είναι η θέση σου για τα εξοπλιστικά και για τις δαπάνες εις βάρος του λαού, ευχαριστώ, ευχαριστώ Αλέξη μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Με τα παιδιά δεν κάνει να τα βάζεις, αλλά εσείς με προκαλείτε. Με τα παιδιά γενικώς, καλύτερα είναι να τα αφήνεις έξω από αυτή την ιστορία και από τους τσακώμους τους δικούς μας. Όταν μεγαλώσουν με το καλό θα έχουμε να τους δώσουμε πολλούς λογαριασμούς. Όλοι μας. Αλλά εδώ τώρα δεν μπορώ να μην πω ότι και του Αλέξη τα παιδιά μπορούν να υπερηφανεύονται ότι ο μπαμπάς έφερε τα Ραφάλ. Γιατί και αυτός τα ψήφισε. Εντάξει. Και στο τέλος λέει ότι στην εκδήλωση παράδοσης παραλαβής δεν κλήθηκαν τα κόμματα, δεν κλήθηκαν οι αρχηγοί, δεν κλήθηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι, αυτή είναι η καούρα μας τώρα. Ότι δεν σε καλέσανε και σένα και δεν καλέσανε τους υπόλοιπους στη φιέστα χθες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα συνδέει την επιτυχία των Ραφάλ με την αποτυχία του East Med και νομίζω δεν έχει άδικο. Την ώρα που μας πουλάτε εδώ και καλά ότι ενισχύεται η θέση της χώρας και αυτά κλπ, στο άλλο μέτωπο από εκεί που υποτίθεται ότι περιμένατε να κάνουμε γεωστρατηγικές κλπ, ο East Med πάτωσε, βούλιαξε πριν ξεκινήσουμε να τον φτιάχνουμε. Πραγματική προστασία για τα συμφέροντα του λαού και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μπορεί να υπάρξει μόνο με την απεμπλοκή από τα επιθετικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει το ΚΚΕ. Μάλλον στυλιζαρισμένη η απάντηση. Τώρα αν έχει άδικο στην ουσία, ξέρω εγώ, πείτε το κι εσείς. Το Μέρα 25. Θυμίζει μια, δεν το είχα, ενώ το ήξερα, ενδιαφέρον. Θυμίζει ότι η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας, η Φλωράν Σπαρλή, είχε ευχαριστήσει την Ελλάδα, η οποία διασφάλισε 2.200 θέσεις εργασίας από τα Ραφάλ. Ναι, όχι εδώ, στη Γαλλία. Για να μπορεί ο Γάλλος να απαντά στο παιδάκι του. Τι έφερες? Έφερα περισσότερα λεφτά, έχω σίγουρη δουλειά, επειδή ο Έλληνας μπαμπάς, εσύ δηλαδή και εγώ, πληρώνει για να πάρει Ραφάλ. Ενδιαφέρουσα η επισήμανση αυτή. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. From this opera forevermore, I'm gonna work the straw or make the sweat drip out of every pore. And I'm bleeding and I'm bleeding and I'm bleeding right before my Lord. All the words are gonna bleed from me and I will sing no more. And the stain's coming from my flesh and it's coming Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Take a look around me, taking pages from a magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question: how many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just gotta hold on. Ακούτε πίσω σελίδες της 5ης, 20ης μέρας του Ιανουαρίου. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα. Έχω αρκετά να διαβάσω και χρωστούμενα από τις προηγούμενες ημέρες. Ελπίζω ότι θα προλάβω αρκετά σήμερα. Έρχομαι σήμερα με μία έτσι αίσθηση, πώς να σας το πω, οργής, ντροπής για ένα κράτος, για μία χώρα που αυτή τη στιγμή κάνει τόσο μεγάλες δαπάνες, την ώρα που κάνει τόσο μεγάλες περικοπές σε βασικούς τομείς της ζωής μας, κυρίως στην υγεία και στην παιδεία. Σε αυτά τα δύο πράγματα που να πάρει, τουλάχιστον σε αυτά, τουλάχιστον εκεί να είχες την αξιοπρέπεια που απαιτεί ένας πολίτης ευρωπαϊκής χώρας, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι οι υπόλοιπες. Θα μου πεις που πας να συγκριθείς τώρα. Εδώ εμείς δίνουμε δουλειά στα παιδιά της Γαλλίας. Καλά να είναι να μας φτιάχνουν και άλλα ραφάλ. Καλά να είναι. Τι να πω. Και να πρέπει να απαντήσεις και στο ερώτημα αυτό. Αν ξεκινήσατε τώρα να ακούτε, εμένα αυτό το ερώτημα με καίει. Αυτός ο μπαμπάς έφερε τα ραφάλ εχθές. Εσύ τι έφερες, μπαμπά? Πραγματικά μερικές φορές νομίζω ότι δεν έχω άλλα λόγια. Δεν ξέρω τι θέλω. Θέλω να σας κάνω να θυμώσετε, να βγεις από τα ρούχα σου. Να βγεις έξω από τα ρούχα σου, να φωνάξεις, να πεις πέντε πράγματα. Δεν ξέρω. Η επικαιρότητα, εκτός από τα ραφάλ, εκτός από τις μειωμένες αποδοχές που θα έχετε αναρρωστήσει το παιδί σας, προφανώς έχει και τις μεγάλες, τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις για ένα κύκλωμα πια, μιλάμε για ένα κύκλωμα βιαστών, το οποίο αποκαλύπτεται και με το θάρρος που έχει η κοπέλα από την Γεωργία, από την Θεσσαλονίκη, να πει, να δείξει, να καταγγείλει, να φωνάξει, και ελπίζω να ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες καταγγελίες. Και κυρίως όταν αφορούν την υψηλή, τα υψηλά στρώματα της κοινωνίας. Έθεσα εχθές μερικά ερωτήματα, πήρα τις απαντήσεις σας, τις κοιτάζω με πολύ προσοχή. Δεν είμαι ο πιο ειδικός να μιλήσω, δεν χρειάζεται. Μην νομίζετε ότι όποιος είναι σε ένα μικρόφωνο είναι ειδικός για τα πάντα. Αναρωτήθηκα χθες πώς είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, να παίρνεις μια ικανοποίηση όταν σου λέει ότι νάρκωσε την κοπέλα και έχεις μπροστά σου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σακί, είναι ναρκωμένος. Ναρκωμένος, ρε εσύ. Τι είδους ικανοποίηση. Προσπαθεί να το χωρέσει το μυαλό μου. Ξέρω εγώ. Ως άντρας πρώτα. Κάτσε, ρε παιδί μου, να το συζητήσουμε στη βάση την πολύ κάτω. Τι στο καλό έχεις μέσα στο μυαλό σου για να πάρεις ικανοποίηση από κάτι τέτοιο. Πήρα μερικά μηνύματα σας επ' αυτού και θα σας τα διαβάσω παρακάτω, γιατί είναι ενδιαφέροντα. Και βεβαίως το άλλο θέμα, αυτό που προέκυψε, που σας είπα να πω δύο κουβέντες, θα σήκω ολόκληρη εκπομπή και μπορεί και να την κάνουμε κάποια στιγμή αναλόγως για το πώς θα πάνε τα πράγματα. ΣΥΡΙΖΑ και εκλογή Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από τη Βάση. Μεγάλο θέμα. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο οπτικές αυτό. Η μία είναι επιτέλους και ο ΣΥΡΙΖΑ να φύγει από τα κολλήματα των αριστερών κομμάτων και να μην είναι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής οι ινστρούκτορες εκεί στα κομματικά γραφεία και η νομενκλατούρα η κομματική, και να πάνε κάτω, ρε παιδί μου, στο λαό, να ψηφίζει ο λαός όποιος γουστάρει και να τους στέλνει να κάνουν κουμάντο και στο κόμμα και φυσικά να ψηφίζει αρχηγό. Αυτή είναι πιο προωθημένη πρόταση από το να ψηφίζει μόνο αρχηγό, όπως έκανε πρώτος ο Γιώργος Παπανδρέου, σας θυμίζω, με το 1 εκατομμύριο. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει κανείς αυτό. Έχεις ψηφίσει κι εσύ εκεί έξω, έχεις πάει σε κάλπες. Βέβαια, είναι και η ιδιοσυγκρασία του λαού που ακούει κάλπες και γουστάρει, ρε παιδί μου. Κάτι παθαίνει. Σου λέει, πάμε να ψηφίζουμε. Τι άλλο έχουμε να κάνουμε σε αυτή τη χώρα, μόνο να ψηφίζουμε. Άλλο τίποτα δεν είναι. Τα κάθισε στον καναπέ. Και το έκανε και ο Μητσοτάκης φυσικά, και καταλαβαίνετε ότι όλο το κλίμα αυτό τώρα είναι σε κόμματα που οι αρχηγοί τους εκλέγονται από την κοινωνία, από τη βάση, και έχει και ένα περίβλημα, έναν μανδύα δημοκρατικότητας αυτό. Σου λέει, ορίστε, τι θες, δημοκρατικό κόμμα, ανοιχτό. Ρίχνει και ένα τυράκι στο φεμινιστικό κίνημα. Πλέον στα όργανα θα είναι μισή-μισή, 50-50. Το πρώτο κόμμα, λέει, πανευρωπαϊκά που θα βάλει τόσο μεγάλο. Υπάρχει το 30% υποσόστοση σε όλα τα όργανα και φαντάζομαι και στους υποψήφιους κλπ. Θα είναι μισή-μισή. Έχει ένα ψηφοδέλτιο, η μισή πρέπει να είναι γυναίκες, με το ζόρι. Είναι αυτός ο φεμινισμός του με το ζόρι. Και εκεί θα έχεις να πεις πολλά θέματα, αλλά τι να πρωτοανοίξεις. Η άλλη οπτική λέει, παιδιά, ότι αυτού του τύπου τα κόμματα που εκλέγουν τον αρχηγό από τη βάση έχουν πλέον ένα πολύ αρχηγοκεντρικό προφίλ. Ο αρχηγός πλέον γίνεται, έχει μια νομιμοποίηση η οποία ξεπερνά τα όρια του κόμματος, του κόμματος που υποτίθεται ότι είναι η μάντας με την κοινωνία και μεταφέρει από κάτω και λοιπά, και έχει και συγκεκριμένους χώρους και συγκεκριμένα ρεύματα ιδεών μες στο ίδιο κόμμα καμιά φορά. Τώρα δεν είναι, εμείς θα ψηφίσουμε τους πιο γνωστούς. Όταν βάζεις το λαό να ψηφίσει για το κόμμα, περιμένεις αντιστοίχως και την, δηλαδή αυτός ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, του ΣΥΡΙΖΑ ο λαός, ο κόσμος, οι ψηφοφόροι, σας θυμίζω ότι έχουν ψηφίσει τον Αλέξη Γεωργούλη για ευρωβουλευτή, να εκπροσωπεί την αριστερά, τη σύγχρονη αριστερά της Ελλάδας. Στο Ευρωκοινοβούλιο την εκπροσωπεί ο Αλέξης Γεωργούλης. Α, και ο Πέτρος Κόκαλης, μην ξεχάσω. Ναι. Και η Κουντουρά. Για τους άλλους δεν λέω. Άσε, για τους άλλους δεν λέω. Αλλά είναι και ο Αλέξης Γεωργούλης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Ναι, αυτός ο λαός ψήφισε. Δημοκρατία δεν θέλετε? Τι ζόρι τραβάς τώρα? Το Γεωργούλη γουστάραν εσύ. Θα μου πεις, ναι, εσύ γιατί έχεις πρόβλημα τώρα με το Γεωργούλη. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο θα ψηφίζεις και για πρόεδρο και για κεντρική επιτροπή του κόμματος. Και εκεί στην κεντρική επιτροπή είναι πιο περίεργα τα πράγματα. Γιατί ξέρετε, όταν ο πρόεδρος παραβαίνει τις βασικές, τις καταστατικές αρχές του κόμματος, και ειδικά για το ΣΥΡΙΖΑ έχεις να πεις πολλά, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει αυτό το σίριαλ, από το 2015 δηλαδή, όταν πήγαινε να διαπραγματευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας. Είχε υπόψη του τις βασικές καταστατικές αρχές του κόμματος, τις αποφάσεις των συνεδρίων, το όχι μνημόνια, το τι θα κάνουμε, ας πούμε, με το... Όχι, δεν ρώταγε κανέναν, ναι. Έχει ήδη γίνει τέτοιο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην έχετε αυταπάτες. Έχει ήδη γίνει τέτοιο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Απλά το πιστοποιεί και με μια διαδικασία που πλέον δεν θα αφήνει κανένα εμπόδιο ούτε σε τάσεις ούτε σε διαφορετικές απόψεις κλπ. Θέλεις να γίνεις τόσο πολύ Πασόκ. Θα έχουμε δύο Πασόκ, παιδιά, από εδώ και πέρα. Δηλαδή να είμαστε ή ήδη έχουμε δύο Πασόκ. Αν θέλετε να σας κάνω μια πρόβλεψη, δεν ξέρω που θα είμαστε. Καλά να είμαστε γεροί δυνατοί που θα είναι ο καθένας. Βάλτε μια πενταετία από τώρα, 2022. Βάλτε το 2027. Δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα, αλλά εδώ αυτά τα δύο μορφώματα που έχετε ως πολιτικούς συσχετισμούς, του σοσιαλδημοκρατικού, άντε το ένα βάζει και το αριστερά δίπλα για να λέμε, θα είναι ένα κόμμα. Και εδώ θα είμαστε. Μακάρι, ξέρω εγώ, δεν ξέρεις. Αλλά η δική μου πρόβλεψη είναι ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να τραβήξει ως πόλος, ειδικά αν έχεις ένα δεξιό πόλο ισχυρό. Το να μου λες, εσύ βγαίνει ο Ανδρουλάκης και λέει θα κάνουμε σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Πού θα την κάνεις, κουμπάρε, μόνος σου? Ο άλλος λέει αριστερά, με προοδευτική διακυβέρνηση, με αριστερό πρόσημο. Δεν το βάζετε μαζί ένα το μαγαζί, να δούνε τι θα κάνουν οι άνθρωποι? Πάρα τους βάζετε τώρα, οι άνθρωποι που λέμε στην Κρήτη. Οι ίδιοι άνθρωποι θα πηγαίνουν να ψηφίζουν Τσίπρα για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ψηφίσει Ανδρουλάκη για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Βάλτε μαζί να κάνουμε χωριό, να δούμε τι κάνουμε τώρα. Κάντε το ένα το μαγαζί. Δηλαδή, αφού βλέπεις ότι δημιουργεί μια οικονομία κλίμακας. Ταλαιπωρείται και ο κόσμος, ρε παιδί μου. Κάλπες, κάλπες συνέχεια. Βάλτε το μαζί να τελειώνουμε. Λοιπόν, αυτά και δεν έχω να πω άλλα για το θέμα. Αν και καταλαβαίνω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχει να καεί το κορδελιό με την απόφαση αυτή του Τσίπρα. Θα ακούσετε και από εδώ και από εκεί απόψεις. Εντάξει, εντάξει, δεν σημαίνει ότι η δική μου είναι σωστή. Εγώ τη δική μου σας την είπα. Τώρα ψάξτε κι αλλού. Ρεπορτάζ από την Κρήτη, που αφορά όμως όλη τη χώρα. Θα σας έχω νεότερα μετά τις 26 του μήνα που θα συνεχιστεί το δικαστήριο. Χθες παρακολούθησα το δικαστήριο. Είναι στο μεικτό ορκωτό εφετείο της Ανατολικής Κρήτης η εκδίκαση της ανέρεσης για την υπόθεση του φιλάθλου του Κώστα Κατσούλη. Μια δραματική ιστορία πραγματικά και ένας ηρωικός πατέρας 80+, στον οποίο έδωσε συγχαρητήρια ο εισαγγελέας της έδρας χθες, του είπε χαρά στο κουράγιο σας, με αυτές τις λέξεις που σας λέω, ήμουνα μέσα στο δικαστήριο. Χαρά στο κουράγιο σας που είστε εδώ και παλεύετε να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού σας. Διότι εδώ πέρα, το story ίσως το ξέρετε, αφορά όλη τη χώρα, είναι ο πιο πρόσφατος, δεν είναι πρόσφατος, είναι 7,5 χρόνια πια. Είναι ο νεκρός στα γήπεδα, στο γήπεδο της Αλικαρνασσού, νεκρός σε αθλητικό χώρο. Από επεισόδια Σεπτέμβριος του 2014. 40 άνθρωποι πέφτουν πάνω σε έναν άνθρωπο και τον χτυπάνε ακόμα και όταν έχει πέσει κάτω. Έναν υγιέστατο άνθρωπο, έναν άνθρωπο 1,93 ύψος, έναν άνθρωπο έτσι που είναι και ο ίδιος μια σωματικής διάπλασης, που δεν έχει προκαλέσει, που έχει πάει και προστατεύει παιδιά και οικογένειες που ήταν στο γήπεδο. Παίζουν ηρόδοτος με εθνικό στην Αλικαρνασσό Ηρακλείου. Πέφτουνε πάνω 40 άνθρωποι, τον χτυπάνε μπουνιές, κλωτσιές, έχει πέσει κάτω, τον χτυπάνε και ακόμα αφού έχει πέσει, τον χτυπάνε με κάδους, τον χτυπάνε με κλειδιά, τον χτυπάνε με. Και η κατάληξη του δικαστηρίου αυτού είναι να ισχυρίζονται ότι πέθανε από παθολογικά αίτια. Και προσπαθεί ένας πατέρας και μια οικογένεια και μια μάνα του ανθρώπου αυτού και ο αδερφός του, προσπαθούν εδώ και 7,5 χρόνια να βρούνε δικαίωση. Και οι υπεύθυνοι από τους 40 αυτούς, 3 έχουν καταλήξει να είναι στο εδόλιο του κατηγορουμένου και πουλάνε και τρέλα. Εγώ δεν ήμουν εδώ, δεν είδα, δεν άκουσα κλπ. Και όλοι οι παράγοντες γύρω-γύρω, ο πρόεδρος της ομάδας λέει, πήγα να τους κρατήσω να μην φταίει. Λέει, αναγνωρίζετε κανένα? Δεν αναγνώρισα κανένα. Τους κρατούσα, δεν αναγνώρισα. Κάτι άλλοι τύποι τραβάνε κάτι βίντεο που ξαφνικά φαίνονται να μην δείχνουν τίποτα την ώρα την επίμαχη αυτή. Αφήστε τα που να σας τα λέω, πολύ βρώμικη ιστορία. Έχει διακοπεί η δίκη, θα γίνει ξανά στις 26 του μήνα και θα έχουμε απόφαση και τότε θα σας πω και περισσότερα. Πάντως και σε αυτό το πεδίο της αθλητικής βίας, της βίας στους αθλητικούς χώρους μάλλον, έχει θέματα και δεν σας έχω πει τίποτα ακόμα για Αυγενάκη, ο οποίος μετά έγινε υφυπουργός αθλητισμού, τότε ήταν υπουργός, ήταν γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής του Ηρακλείου, και όταν πήγε στην Αθήνα ο Ηρόδοτος για να μειωθεί η ποινή πήγε συνοδεία ο βουλευτής. Αντί να πάει συνοδεία στην οικογένεια που θρηνούσε τον άνθρωπό της που πέθανε στον 401, πέθανε 15 μέρες μετά ο άνθρωπος, πήγαινε στην ΕΠΟ για να μειωθεί η ποινή της ομάδας. Ναι, ο σημερινός υπουργός αθλητισμού, που είναι κατά της βίας εννοείται πάντα. Άσε τώρα, τι να σου λέω. State your case and look both ways when you cross that path. You gotta estimate the damage. Elevate. You gotta climb the highest ladder. If you wanna build the heaven on the devil's cape, the heaven you find is the heaven you make. Στα δικά σας μηνύματα. Η Χριστίνα Ηλίβερη. Είπαμε, έχουμε αποφασίσει ότι έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας ότι όταν λέω τα επώνυμα θα μου το έχετε δηλώσει ξεκάθαρα εσείς. Δεν θέλω να δημιουργήσω εγώ σε κανέναν θέμα. Η Χριστίνα μου λέει τα δικά μου σχόλια έχουν πάντα, η γνώμη μου έχει πάντα υπογραφή. Λοιπόν, μου λέει η Χριστίνα, απαντά σε αυτή την ερώτηση, το πώς το καλό είναι δυνατόν να παίρνεις ευχαρίστηση από το να αναρκώσεις έναν άνθρωπο και να σε ελγίσεις πάνω του. Θέλω να σου εκφράσω, μου λέει, την άποψή μου σχετικά με αυτή την απορία που εξέφρασες. Με προβλημάτισε και εμένα, όσο και εσένα, το γιατί ένας νέος άνθρωπος και βάσει της κοινωνίας μας πρικισμένος με φήμη, ύλη, διασυνδέσεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να τραβήξει μια νέα κοπέλα της εποχής να επιλέγει αυτόν τον τρόπο για να κάνει σεξ. Καταλήγω στο εξής. Ο τρόπος που σαγηνεύεις ερωτικά κάποιον άνθρωπο και τελικά η απόδοσή σου στο ερωτικό παιχνίδι, μέσα και έξω από το κρεβάτι, δυστυχώς δεν δέχεται την βοήθεια όλων των παραπάνω, δηλαδή του κοινωνικού σου στάτους κλπ. Κλπ. Το ποιος είσαι. Στο τέλος, αναμένεις να διαπιστώσεις την απόδοσή σου από την έγκριση του αποδέκτη της. Αν εσύ δεν έχεις μάθει να κάνεις έρωτα, να αγαπάς ή έστω να εκτιμάς τον ή την σύντροφό σου, αλλά έχεις μεγαλώσει χωρίς να αγωνιστείς για τίποτα, έχοντας την άνεση του delivery στα πάντα τη στιγμή που τα θέλεις, με λεφτόδεντρα παντού γύρω σου, μόνιμη αποδοχή ή και θαυμασμό από το περιβάλλον σου, η οικογένεια που σου δίνει διαβατήριο αριστείας για τα πάντα ή σε γλιτώνει από τα πάντα γιατί ανήκεις στους άριστους, συντρόφους ανάλογους που έχουν μεγαλώσει και πορεύονται με τον ίδιο τρόπο, τότε φοβάσαι ότι αν οι άλλοι δεν είναι ναρκωμένοι, θα θυμάται την ανικανότητά σου. Και μιας που δεν θα σε αγαπάει, μπορεί και να την ανακοινώσει και παραέξω την επόμενη μέρα. Αν όμως δεν θυμάται, εσύ θα πάρεις αυτό που θέλεις, εκείνη δεν θα θυμάται τίποτα και άρα η φήμη σου ως δεινού επιβίτορα δεν θα κλονιστεί από κάποια που σίγουρα θα ήταν το όνειρό της να έχει έναν εραστή σαν και σένα, τον άριστο. Επιπλέον, επειδή όταν το σεξ γίνεται βασιζόμενο σε ταινίες πορνό, η απόδοση, η ένταση και η αντοχή του επιβίτορα δεν είναι ούτε καν μέτριες, θα χρειαστεί τη βοήθεια και άλλων απαίδευτων σεξουαλικά συνεργατών, ώστε να συμμετέχει ο καθένας σε ένα ελάχιστο κομμάτι της διαδικασίας. Δεν θα άντεχε κανείς για πολύ και να είναι όλοι το ίδιο άριστοι σε αυτό που θα κάνουν. Το ίδιο άριστοι σε αυτό που θα κάνουν. Η μεγάλη συμμετοχή δηλαδή ικανοποιεί την ανάγκη συγκάλυψης όποιου είδους ανικανότητας ή κακής επίδοσης. Αυτά σκέφτηκα, μου γράφει η Χριστίνα. Ειλικρινά με προβληματίζει, ειδικά με βάζεις, μου ανοίγεις έναν άλλο δρόμο στο πώς μπορεί να δικαιολογηθούν όλα αυτά που λέω. Το διατυπώνεις νομίζω πάρα πολύ καλά. Αυτό που λέω από την αρχή αυτής της εβδομάδας, ότι δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι αυτού του είδους τα εγκλήματα είναι μέσα σε μια καλή κοινωνία που θεωρητικά θα είχε τα πάντα. Και μου εξηγείς νομίζω πάρα πολύ καλά και σε ευχαριστώ γι' αυτό, Χριστίνα. Ο φίλος ο Τζέιμς Παχνής που μιλούσαμε και χθες μου λέει, μου δηλώνει συγκινημένος για κάποια πράγματα που είπα χθες. Τζέιμς, είμαστε εδώ ένας για τον άλλον. Δεν έχουμε άλλο δρόμο, άλλο τρόπο. Έστω και αν είμαστε, αν δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ, ο ένας για τον άλλον είμαστε. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όσο για το βιασμό, μου περιγράφει μια περίπτωση από δική του γνωστή, δική του φίλη, για το πώς έζησε πριν από 20 χρόνια βέβαια όλο αυτό, που δεν ήμασταν ακόμα και στα Me Too και λοιπά, έτσι, καμία σχέση. για τον τρόμο που είδε στα μάτια μιας κοπέλας όταν έτυχε να είναι μάρτυρα σε αυτό. Και στο τέλος λέει, καταλήγω να πω στους δικούς μου, στην 8χρονη νηψιά μου, μου λέει, να ξεκινήσει κουνγκ φου και να τη στείλει να κάνει και στίβο για να μπορεί να τρέξει. Και μου λέει, σου συστήνω, και προφανώς συστήνω και σε όλους μας, αν έχετε παιδιά, αν έχετε κορίτσια ειδικά, μάθετε τα τουλάχιστον πολεμικές. Ακούτε που φτάνουμε. Ενώ είναι σωστή η πρόταση. Ακούς που φτάνουμε. Να λέμε στα κορίτσια μας, μάθετε πολεμικές τέχνες για να μπορείτε να αντισταθείτε σε κάθε καραγκιόζη. Ευχαριστώ, James, για το μήνυμα. Η φίλη Βενετία από το Ρέθυμνο μου λέει, εκ μέρους του συντονιστικού Ρέθυμνου για τη δημόσια υγεία σου στέλνω ένα κάλεσμα για το Σάββατο, αν μπορείς να πεις κάτι. Ασφαλώς και θα το πω, και μάλιστα είναι και πολύ έξυπνα γραμμένο. Έχει καρτέλα ασθενούς για το Γενικό Νοσοκομείο Ρέθυμνου, στοιχεία ασθενής λέει, Γενικό Νοσοκομείο Ρέθυμνου, ιστορικό ασθενούς. Τρίτος χρόνος χωρίς τακτικά χειρουργία. Τρίτος χρόνος χωρίς εξωτερικό παθολογικό ιατρείο. Τρεις αναισθησιολόγοι για 5 οργανικές θέσεις. Τέσσερις παθολόγοι για 6 οργανικές θέσεις. Τρεις ειδικευόμενοι στα ΤΕΠ για 7 οργανικές θέσεις. Ένας ειδικευόμενος χειρουργικής. Αρκετές μέρες του μήνα ακάλυπτες από ειδικό γιατρό στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Αυτό είναι το ιστορικό του ασθενούς. Κατάσταση ασθενούς λέει από κάτω, πορεία νόσου. 16 γιατροί θετικοί στον COVID-19 από τις αρχές του έτους. Μιλώ για το νοσοκομείο. Επιστρέφουν στην εργασία με θετικά τεστ μετά από 5 μέρες καραντίνα σύμφωνα με τα νέα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ. Στην κλινική COVID με πάνω από 25 ασθενείς εφημερεύουν γαστρεντερολόγοι, νευρολόγοι και ρευματολόγοι στην κλινική COVID. Γαστρεντερολόγος τουλάχιστον, δεν θα πάθετε τίποτα γαστρεντερικό. COVID δεν ξέρω, αλλά γαστρεντερικά θα είστε προστατευμένοι. Με 2 νευρολόγους στο νοσοκομείο έχει μόνο 4 εφημερίες καλυμμένες από νευρολόγο και 3 γαστρεντερολόγους το ίδιο. Ράτζα και στους 2 ορόφους του νοσοκομείου. Εμβόλια κάνουν ψυχίατροι, οριλά, χειρουργοί και επίκυνται και ακτινολόγοι. 22 πρώτου είναι η συγκέντρωση στην πλατεία 4 Μαρτύρων του Ρεθύμνου. Μέρα δράσης για την υγεία και την αξιοπρέπεια στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στις 22 του μήνα, δηλαδή μεθαύριο το Σάββατο, 12 η ώρα το μεσημέρι στο Ρέθυμνο. Για όλα αυτά που ακούσατε, για την καρτέλα του ασθενούς, που ασθενής είναι το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Στα μηνύματα κάτω από τη χθεσινή εκπομπή, η φίλη Αναστασία μου λέει αυτό που είπες, ότι είμαστε μειοψηφία, πόσο δίκιο έχεις, ότι όσοι συζητάμε γι' αυτό, όσοι ενοχλούμαστε με τα Ραφάλ, όσοι ενοχλούμαστε για αυτή τη σπατάλη, όσοι λέμε ότι θα έπρεπε να δίνονται αυτά τα λεφτά, είμαστε φοβερή μειοψηφία, δυστυχώς, δυστυχώς σε αυτή τη χώρα. Η Ζήνα, ευτυχώς εμείς που ζούμε στην Κρήτη μου λέει, την ώρα που άκουσα τις εκπομπές κοίταξα ψηλά και δεν είδε Ραφάλη Ζήνα, είδε έναν υπέροχο ήλιο. Πραγματικά δεν το χωράει το μυαλό μας, και όχι, δεν πρέπει να απομακρύνουν ούτε τα παιδιά, πρέπει να ακούσουν όλοι αυτές τις λίγες εκπομπές που υπάρχουν. Γιατί έλεγα πάρτε τα παιδιά μακριά όταν έλεγα για τα θέματα αυτά τα σεξουαλικά χθες. Σε ευχαριστώ Ζήνα και Αναστασία για την εκτίμηση. Μία φίλη μου γράφει στο Facebook στην ανάρτηση της εκπομπής, Ειρήνη, αν καταλαβαίνω το είναι στα αγγλικά, Ιρέν. Όπως είχε πει και ο Όσκαρ Ουάιλντ, όλα σε αυτόν τον κόσμο έχουν να κάνουν με το σεξ εκτός από το σεξ. Το σεξ έχει να κάνει με την εξουσία. Δεν νομίζω ότι μιλούσε για τέτοιες καταστάσεις, αλλά το ρητό αυτό καλύπτει και αυτές τις καταστάσεις, για το προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε προφανώς. Φίλος ο αφελής, και με αυτό θα κλείσω, έχει γράψει ολόκληρο ποίημα ο Αθεόφοβος. Μου λέει θα έπρεπε να έχει και χοροδία η εκπομπή, μη βάζεις ιδέες, δεν ξέρεις, μπορεί να ψαχτούμε όσοι είναι καλοί φωνή, δεν θα είμαι σε αυτού σίγουρα. Λοιπόν, πάει το παλιό το σκάφος, σας γιορτάσουμε παιδιά, με μουσική υπόκρουση από το πάει ο παλιός ο χρόνος. Μα και αυτός ο αρθρογράφος πόσα να έχει πάρει πια, μας ταπρίζει κάθε μέρα για τα νέα τα ραφάλ, θα του φέρω κάποια μέρα στο κεφάλι το τεφάλ. Άντε παιδιά, ήρθα νέα σκάφη και χαρά, άντε παιδιά, θα δούμε νέα όπλα πιο καλά. Και αν η ΔΕΗ μας δέρνει, έχουμε το Μωυσή και ένα τσούρμο να μας δέρνει και να λένε φταίς εσύ. Και τους δημοσιογράφους, αν σου πούνε κάτι της, θα τους βρεις μέσα στους τάφους, στα μπουντρούμια θα τους βρεις. Από COVID θα πεθάνεις και να φας δεν θα μπορείς και θα είσαι και τεμπέλης, μα τους Τούρκους δεν θα δεις. αχ τη χαρά, ήρθαν τα καινούργια τα Ραφάλ. Ευχαριστώ, φίλε αφέλη. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Υπομονή. Δώστε τις σωστές απαντήσεις στο παιδί όταν λέει εσύ τι έφερες. Πες το έφερα αξιοπρέπεια, τουλάχιστον αυτό. Καλή συνέχεια, γεια.